dan zo eenzaam en alleen. Alle kinderen die lopen om me heen. Ik heb een handicap en dat is het probleem. Maar ik begrijp het niet, wat doet het pijn? Ik zie ze lachen, zie ze spelen zonder mij. Echt, ik zou een heel goed vriendje kunnen zijn. Maar ze zullen het nooit weten, die kans krijg ik niet. Voel je mijn verdriet? Beste, doet zo ongelooflijk zeer. Deze wereld is een mooi en prachtig kleurfestijn. Wees nou happy dat er 1001 verschillen zijn. Van de bloemen, de seizoenen tot het dierenrijk. Maar mensen die verpesten het zwaar, want we pesten elkaar. Leef met ons.